کوئی اوقات آگن ہار دے نہیں کوئی اوقات آگن ہار دے جے ہو جے بھی ہم ہاں سرکار دے جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دے کیوں پھرا میں منگتے آ تو منگ دے کیوں پھرا منگتے آ تو منگ دے میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے اونوں نہیں کسے شے دی کمی اونوں نہیں آندی کسے شے دی کمی جو روے تن من نبی تو وار دے جو روے تن من نبی تو وار دے اللہ دی سو سانو کوئی بھوک نہیں اللہ دی جے ہے تے ہے تیرے دیدار دی بھوک جے ہے تے ہے تیرے دیدار دی اوناں نوں چنگی نہیں لگدی کوئی شے چلک ویکھی جنا سرکار دی چلک ویکھی جنا سرکار دی کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ ہوئے گل کرنی ہے اساں اے یار دی گل کرنی ہے اساں تے یار دی جو جگتے جو ملی عزت نیازی جگ دے مہربانی ہے اے سب سرکار دی مہربانی ہے اے سب سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی